अंगूठी पहनना तो भी सही रहा ना उसका ये फेल, बड़ी अंगूठियां अंगूठियां अंगूठियों में तो अब भी है कि यहां भी तो ऐसे मलंग बैठे होंगे, कई अंगूठियों वाले नहीं बैठे होंगे, यहां भी बैठे होंगे। तो असल वो अंगूठी पहनने का मसला ये कि मर्द जो है वो चांदी की एक अंगूठी 4.5 माशे से कम वजन की, चांदी की एक अंगूठी 4.5 माशे से कम वजन की पहने जिसमें एक नग हो, नग होना जरूरी है, बगैर नग की ना हो। 4.5 माशे पूरे या इससे ज्यादा की भी ना हो, एक से ज्यादा अंगूठियां भी ना हो तो पहनना जायज है। किसी धात का छल्ला पहनना भी जायज नहीं, सिर्फ 4.5 माशे से कम वजन चांदी और नग का वजन कितना ही हो, नग हो और नग एक ही हो, बस ये अंगूठी मर्द पहन सकता है। एक से ज्यादा जिसने भी अंगूठियां पहनी है उतार दे और तौबा भी कर ले, और अगर अंगूठी ना पहने तो कोई अर्ज नहीं, सुन्नत तो है नहीं अंगूठी पहनना, ये आवाम में मशहूर है कि सुन्नत है, मैंने भी नहीं पहनी अंगूठी, पहनना सुन्नत थोड़ी है, गलत मशहूर है, सुन्नत है लेकिन वो कब है ये बता दू ना, इन्हें उसकी मखसूस सूरत है सुन्नत की, मुतलकन हर वक्त सुन्नत नहीं है पहनना, वो सुन्नत इस तरह है उसके लिए मखसूस अफराद के लिए सुन्नत है। मसलन काजी जो मोहर लगाएगा अंगूठी से तो उसको अंगूठी पहनना सुन्नत है उसके लिए, मोहर वाली है खाली अंगूठी नहीं, मोहर वाली अंगूठी वो पहनेगा तो उसके लिए सुन्नत। मुफ्ती फतवे पर मोहर लगाए तो उसके लिए अंगूठी मोहर वाली सुन्नत। तो अब ना काजी मोहर लगाता है ना मुफ्ती मोहर लगाता है, सारे रबर स्टैंप लगाते हैं शायद, तो अब ना मुफ्ती के लिए इन मानों कर सुन्नत, सुन्नत है उनके लिए, काश कोई मुफ्ती ऐसा जाके जो इस सुन्नत पर भी अमल करे कि मोहर वाली अंगूठी बनाए और उसको लगाया भी करे, लेकिन अब ऐसा रिवाज नहीं है। ये वो सुन्नत भी नहीं है कि इसको तर्क करे तो गुनाहगार हो जाएगा, इसका नेमल बदल मौजूद है, वो मोहर लगा लेता है, तो ये अवाम के लिए सुन्नत नहीं है। मुस्तहब ईदैन में है, तो ईदैन में जैसे अब मीठी ईद आ रही है तो बकरी ईद आती है, तो इनमें मुस्तहब है अंगूठी, मगर वही जायज अंगूठी, और वो जायज अंगूठी का भी अफजल ये है कि नगीना हथेली की तरफ, क्योंकि यहां नगीना रखना ये औरत के मुशाबत है, औरत यहां रखेगी हथेली के ऊपर, मगर ये अच्छे खासे दाढ़ी मूछ वाले मर्द भी ऊपर नगीना रखते हैं, जायज है लेकिन बहरहाल बेहतर यह कि हथेली की तरफ नगीना हो, और वही एक अंगूठी जो मैंने अभी उसका वजन आपको अर्ज किया, इसके अलावा नहीं, वो भी ईदैन में। खैर अगर कोई सारा दिन अंगूठी सारा साल पहनता है वो जायज वाली अंगूठी पहनेगा तो गुनाहगार नहीं है, सवाब नहीं मिलेगा, मगर गुनाहगार नहीं है, पहनना जायज है। यानी आप किसी को देख लो तो बोलोगे यार गुनाहगार हो गया, नहीं, अगर वो जायज अंगूठी उसने पहनी है चांदी की तो ठीक है। अब बोलेंगे वो छल्ला क्यों पहना, तो बोलो मदीने से आया है तो ये अजमेर से आया है, मदीना शरीफ वाले आका का हुक्म देखा जाएगा, वरना वहां से कोई माउदल्ला टीवी लेकर आए तो फिर इसमें ड्रामे देखे कि अब टीवी वहां से लाया हूं मदीने से, तो ये थोड़ी होगा, गुना गुना है, ठीक है ना। जायज अंगूठी पहनना चाहे तो पहन, सवाब नहीं मिलेगा, मुबा है बल्कि मुबा से भी कम दर्जा है, खिलाफ ओला है, और ईदैन में मुस्तहब है, ईदैन में अगर मुस्तहब की नीयत से पहनेगा सवाब मिलेगा, ईद के दो ईदें जो है इस पर। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نعرہ کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی نعرہ کی گل کے جوش پوشے حسن نے گل شرم جا باقی چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گر دشے چشمے شفاعت کا نرالا طور ہوگا گر دشے چشمے شفاعت کا میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقی اے پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ بقی اے پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.